www.polskiradio24.pl. Ogłoszenie nadawcy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 marca. Jest dziewiąta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trzy osoby zginęły, dwie są ranne. Na Dolnym Śląsku samochód wjechał w pieszych. Działa większość silników liniowca Viking Sky. Miał awarię u wybrzeży Norwegii. Ulicami Warszawy przejdzie Marsz Życia. Trzy osoby zginęły w wypadku na drodze ze Zgorzelca do Bolesławca na Dolnym Śląsku. Około 22.30 w miejscowości Brzeźnik samochód wjechał w grupę pieszych. Komisarz Kamil Rynkiewicz z policji we Wrocławiu poinformował, że dwie osoby z obrażeniami trafiły do szpitala. Jak wynika ze wstępnie przeprowadzonych w tej sprawie ustaleń, grupa pięciu osób poruszała się nieprawidłową stroną jezdni, nie idąc gęsiego, a obok siebie i nie posiadając dodatkowo elementów odblaskowych. W tą grupę wjechał poruszający się jezdnią kierowca pojazdu osobowego. Niestety w wyniku tego zdarzenia poniosły śmierć trzy osoby, jedna kobieta i dwóch mężczyzn. Są to osoby w wieku od 17 do 24 lat. Ofiary tragedii pochodziły z Ukrainy. Kierowca był trzeźwy. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Udało się uruchomić 3 z 4 silników statku wycieczkowego, który pełen pasażerów utknął wczoraj u wybrzeży Norwegii. Według służb ratowniczych teraz wycieczkowiec będzie w stanie sam dopłynąć do najbliższego portu w Molde. Służby ratownicze ewakuowały do tej pory ponad 330 z blisko 1400 osób znajdujących się na pokładzie Viking Sky. 17 trafiło do szpitali ze złamaniami, prawdopodobnie w wyniku upadków spowodowanych silnym kołysaniem. Wczoraj około godziny 14 statek nadał sygnał Mayday i zarzucił kotwicę 2 mile morskie od zachodniego brzegu Norwegii. Do awarii 3 spośród 4 silników liniowca doszło podczas silnego sztormu. W Sadownem na Mazowszu zaplanowano uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Zostanie upamiętniona rodzina Lubkiewiczów, zamordowana przez Niemców za pomoc okazaną Żydom. Przewidziano też odsłonięcie tablicy ku czci mieszkańców gminy Sadowne, którzy padli ofiarą terroru. W uroczystościach weźmie udział m.in. premier. 13 stycznia 1943 roku Leon Lubkiewicz, piekarz z Sadownego, sprzedał dwóm Żydówkom bochenek chleba. Kobiety trafiły na ekspedycję karną niemieckich żandarmów. Powiedziały, skąd miały chleb i po chwili zostały rozstrzelane. Niemcy udali się do domu Lubkiewiczów. Tam torturowali rodzinę piekarza. Wieczorem zamordowali Leona, Mariannę i ich syna Stefana. Tragedia państwa Lubkiewiczów jest ilustracją dramatycznej sytuacji, jaka panowała w ogóle w okupowanej Polsce. Opowiada dyrektor Instytutu Pileckiego dr Wojciech Kozłowski. Uroczystości w Sadownem będą hołdem dla Lubkiewiczów i wszystkich ratujących Żydów. Dziś przypada również 75. rocznica niemieckiej zbrodni na rodzinie Ulmów, która ukrywała w Markowej 8 Żydów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ulicami Warszawy przejdzie Marsz Życia. Zdaniem jego organizatorów będzie to wielkie święto rodzin, mówi Dominika Figurska-Chorosińska. Jest to niezwykle ważne, żeby rodziny miały szansę zamanifestować swoją obecność. Manifestacja po południu na Placu Zamkowym. W Olsztynie około 300 nurków powitało wiosnę. Wzięli udział w skorpenowym spływie łyną. Uczestnikom nie brakowało fantazji. Do wody wchodzili w wymyślnych przebraniach. Jesteśmy kurami niedomowymi z ramienia izb pielęgniarskich w Olsztynie. Jesteśmy urocze, cudowne, w rafiach żółtych z gniazdem, niesiemy jajeczka. Dlaczego? Ja myślę, żeby walczyć ze swoimi jakimiś przeciwnościami, żeby pokazywać, że można tak naprawdę zrobić wszystko, że nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko rzeczy trudne. I to jest takie przełamywanie własnych barier, po prostu. Nad bezpieczeństwem nurków czuwali ratownicy, którzy pilnowali, by nikt nie zgubił się na trasie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najlepsza pogoda w centralnej Polsce. Będzie wyglądać słońce. Na północy i południu więcej chmur, na południu też przelotny deszcz. W Suwałkach i Olsztynie dziś maksymalnie 8 stopni, w Przemyślu i Szczecinie 9, w Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach 11. Najcieplej będzie w Opolu i Zielonej Górze 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dni Apple. Przyjdź do strefy Apple w MediaMarkt i sprawdź ofertę. Na przykład iPhone XR 64 GB z wyświetlaczem Liquid Retina 6,1 cala za 3499 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Witajcie w naszej bajce. Piosenki filmowe i przedwojenne szlagiery. Koncert dla dzieci z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. 31 marca o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpią kwartet wiolonczelowy Cello Maniacs oraz chór Agaty Steczkowskiej. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Jutro będę do późna na szkoleniu. Odbierzesz dzieci ze szkoły? Jasne, że odbiorę. I moje palto z pralni? Do pralni chętnie pojadę. I tę bluzkę od mamusi? Tak. A zawiesiesz Zosię na pianino i Jasia na karate? Mhm. A przyjedziesz po mnie wieczorem do firmy? Z przyjemnością. Z Volkswagenem nawet zwykła przejażdżka będzie wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. I'm a red balloon, I'm a full moon rising, I'm an apple tree, I'm a lemon drop, I'm a flower petal, I'm heavy metal, I'm 2 years old and non-stop. Tower, I'm a cold, cold shower. I'm 3 years old and grown fast. I'm 3 years old and grown fast. You watch me grow, grow, grow, grow, grow, and you love me so, oh, oh, oh. You figure it out and then I go and change the rules. I'm a radio show, I'm Henry David Thoreau. I'm as tall as a tree, I'm deep as the sea. I'm 4 years old and I'm finding the answers. I'm 4 years old and I'm finding the answers. I'm a stopwatch, I'm a well-worn notch. I'm a telephone, I'm the wishbone. I'm a best-selling book, I'm a rock and roll hook. I'm 5 years old and I'm just getting started. 5 years old and just get started. You watch me grow, grow, grow, grow, grow, and you love me so, oh, oh, oh. You figure it out and then I go change the rules. Dzień dobry, Franku, poranku. No, muszę ci powiedzieć, że jesteś niezastąpiony, a wiem, co mówię, bo kto potrafiłby z was w niedzielny poranek lepiej piać? No tak. Proszę, kto spróbuje? O, ty, Franku, poranku, ty to masz w tej chwili. Zagrożony jesteś, powiem wprost. Konkurencja. Biała Kasia, cześć. Dzień dobry. Biała Ala, dzień dobry. Dzień dobry. No i przepięknie zapiała Weronika. Dzień dobry. No i zapiał człowiek wielu pasji, łowca przygód, właściciel jednego z najbardziej zaraźliwych uśmiechów, jakie znam. Nasz wyczekiwany, zagadkowy gość Szymon Radzimierski. Dzień dobry. To może na cześć Szymka zapijemy wspólnie z Frankiem porankiem. Gotowi? Uwaga! To było także na cześć Weroniki Kaczmarczyk, koleżanki. Koleżanki, przyjaciółki. O, już, to wielkie brawa. Przyjaciółka, cenna sprawa. Tak szybko. Tak szybko. Moi drodzy, to w nagrodę za to, że Widzę, że oboje świat zarażacie optymizmem, a ty, Szymku, martwisz się o ten świat i pięknie walczysz o to, aby on trwał i trwał i służył nam jak najdłużej i aby nasza planeta dalej była planetą. A do tego jeszcze potrafisz piać. I ty, i Weronika, jak się okazało przed chwilą. To są wyjątkowe umiejętności, powiem szczerze. Pianie to jest... Macie to we krwi. Dokładnie. I mruczenie jak kot. O, to poproszę. Ale to raczej może... To jak traktor. Być usypiający, wiecie? To nie potrafi pukać. A, to jesteście zdolni, wyjątkowo. Od kota się nauczyłam. Specjalnie dla was znalazłam taką ciekawostkę i mam nadzieję, że was to zainteresuje. Najdłuższy koguci, bo o kogucie rzecz była, prawda? Ogon należy do bakwina, odmiany koguta leśnego hodowanego w Japonii. Jeżeli usadowilibyśmy tego koguta na parapecie 7. piętra, to jego przepiękny ogon lśniący i barwny sięgałby ziemi. Wow. Co to było? Wow. Moi drodzy, to cóż, jako że to zagadkowa niedziela, to zaczniemy od... Zagadki! Tak? Weźmiecie udział, kochani? Jasne. Za chwilę będzie o was. Bardzo chętnie. Ale najpierw odpowiedź numer... Jeden! Po raz pierwszy bohater naszej zagadki wyruszył w świat w roku 1889... Nie! 189 lat temu! Coś z tą matematyką jest nie tak. Wiemy oczywiście, o co chodzi. Nie. Nie. Jest duży. Kogut? Nie jest to kogut. Dużo większy od was. O. I rzecz jasna, cięższy sporo. King Jego Kong. Ojczyzną jest Wielka Brytania. Okej, okay, nie King Kong. Nie wiem. Ja nie znam. Pierwszy raz Szymon Radzimierski zamilkł. Mam pamięcia. Tego to jeszcze świat nie widział. Jest taki, który nazywa się Posejdon, jest Neptun, jest Kopernik, a jeden z nich nazywa się... Bogowie. Radiowa Trójka. O! Co? A najpotężniejszy powstał w roku 1941. Radia. Temu olbrzymiowi nadano imię Big Boy. I teraz uwaga, Big Boy mierzył 40 metrów. Był wysoki na 6 i ważył 600 ton. O, to już pomyliłam trop bardzo. Już wiem. Mocno. No. Statek NASA. Szymon stawia na... O... Pociąg. Co? Żartujesz? Nie, no stawiam na pociąg, no. A z jakiego to powodu? Nie wiem, jakoś tak mi przyszło do głowy. Ala? Nie spodziewałam się tego. To podpowiem wam jeszcze. Najbardziej luksusowy ma w swojej nazwie... Kontynent, z którego właśnie niedawno wrócił Szymon. Dzięki jego istnieniu w Indiach znalazło pracę 2 miliony osób. Pociąg jakiś. Tak, pociąg. Tak, pociąg. Pociąg. Żadnych wątpliwości? Żadnych. Afryka. No to posłuchajcie. Jeżeli, powiem wam, że jeździł nim pewien słynny pies, Lampo, to zmienicie zdanie, czy nie? Nie. Ja nie wiem w ogóle, kto to jest. Pies, który jeździł pociągiem? Koleją! A najsłynniejszy o nim wiersz wyszedł spod pióra fenomenalnego pana Juliana Tuwima. Pies, który jeździł koleją. Kasia Stawiana? Pociąg. Szymon? Pociąg. Ala? Pociąg. Weronika? Kolej, pociąg, taki o. A pani Irena Kwiatkowska? Z archiwum zagadek. Lokomotywa i wagony gnają po szynach. Zawiezie cię do Łodzi lub do Szczecina. I numer telefonu poproszę. 22 i 7 trójek. Nie zapomniałam. Alone. still a girl you used to love. Well, orchestrate the show. I'm gonna play the main role. You're gonna set the tone for now. Let's forget what's gonna be. No, making out will smooth it all. A glimpse of the night. Morning chills won't take the thrills of now. We have the fun, sing and dance into the sound. Everybody crowding and loving around, then hiding before it gets bright. Jestem bardzo ciekawa, czy wysyłacie z podróży do przyjaciół pocztówki, tak jak Julia Pietrucha? Zdarza się. Jak jest nie. Czas? My dla siebie bierzemy. Dla siebie? Ja Janusze po prostu. Janusze biznesu. To ja mam taką propozycję, żeby jednak ten znaczek kupić i wysłać, bo chyba nie ma większej radości jak ta, kiedy człowiek nie spodziewa się i nagle w jego skrzynce ląduje kartka. Niektórzy już w ogóle te skrzynki mają zarośnięte pajęczyną, a szkoda, bo kartka to wysiłek, bo kartka to serce, bo kartka to myśl, prawda? Dokładnie. A nie jakiś tam krótki post SMS odhaczony, a najgorszy jest ten, który wysyłany jest hurtowo, bez konkretnego adresata, tylko do wszystkich ludzi świata. No to nie. No ciekawa jestem, czy Julia rozwikłałaby naszą dzisiejszą zagadkę? Lokomotywa i wagony gnają po szynach. Zawiezie cię do Łodzi lub do Szczecina. Jestem bardzo ciekawa, czy Jan, 11-letni Jan, odpowie na nasze pytanie. No właściwie to nie mam wątpliwości. Janek dzwoni z Łaz. Skąd właściwie? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Skąd dzwonisz, Janie? Z Łasku. Z Łasku dzwonisz. Panie Janie, bardzo prosimy o wypowiedzenie tego jednego słowa, które brzmi jak? Pociąg. Fanfary radiowe. Gratulacje. Janku, o, proszę bardzo, aż pociąg się ożywił. Możesz być z siebie dumny. Cały Łask może być z ciebie dumny. Dobrej niedzieli ci życzymy. I jeszcze, Janku, dla ciebie jest druga nagroda. Nagroda dla zwycięzcy, ponieważ ten wiersz Juliana Tuwima, najpiękniej na świecie recytuje ona. Stoi i sapia. Dysi i dmucha. Rozgrzanego jaj brzucha bucha. Uf. Jak galancia. Uf. Wagony dawnej podopczapiali. Ciężkiej. Okromne. Z żelaza. Z żelaza. Stali. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki, czy Tadełka. Uff, jak gorąco. No gorąco to dopiero się zrobi, kiedy Szymon zabierze nas do Afryki. Bo to było tak, żar leje się z nieba, a Szymek dźwiga. Nie, 40 kilo książek, tylko ile to było, Szymku? 120. 120, tak. Niczym pudzian. A nawet lepiej. To musiałeś wykupić jakiś nadbagaż. Tak, wykupiliśmy specjalnie nadbagaż, żeby do Kenii zawieźć właśnie 120 kg książek. uzupełniliśmy 3/4 biblioteki, ale to i tak jeszcze nie jest wszystko, bo dzięki tej akcji udało nam się zebrać ogromną ilość książek. I nie tylko książek, też różnego rodzaju przyborów szkolnych, różnego rodzaju długopisów, kredek, malowanek i tego typu właśnie rzeczy. I zawieźliśmy to wszystko, a reszta będzie dowążona przez innych wolontariuszy, którzy będą przyjeżdżali do sierocińca w Kenii, do którego to zawieźliśmy. Do sierocińca w Kenii. To jest jeszcze to miejsce, które najbardziej tego dobrego słowa potrzebuje. A w czyjej głowie i w czyim sercu taki pomysł się urodził? To był mój pomysł, żeby zrobić coś takiego, ponieważ my razem z rodzicami adoptowaliśmy na odległość 2 chłopców właśnie z tamtego sierocińca. I jakby w sumie to są w tym momencie tak jakby moi bracia w pewnym sensie. I stwierdziliśmy, że skoro będziemy jechali do Ugandy, no to będzie stamtąd bardzo blisko do Kenii. I możemy w trakcie odwiedzić Kenię. A w Kenii właśnie ten sierociniec przede wszystkim. I wtedy wpadliśmy na pomysł, że... Bo spytaliśmy się pani, która jakby jest główną osobą, która ten sierociniec prowadzi. Ona jest z Polski. Ona tam bardzo często przyjeżdża. I spytaliśmy się, czego najbardziej potrzeba. I ona powiedziała, że no, różnych rzeczy, ale myślę, że ogromną frajdę, ale także i edukację dałyby książki. I właśnie to przywieźliśmy, różnego rodzaju literaturę po angielsku, zresztą no tak. Nie tylko literaturę, też takie na przykład bajki o czerwonym kapturku, oczywiście największy szał to były kolorowanki, bo przywieźliśmy bardzo dużo kredek, różnego rodzaju tego właśnie typu rzeczy i dostaliśmy od ludzi kolorowanki w takiej rolce, że można to rozrywać. I można po prostu urwać taki kawałek kolorowanki. Tam była Warszawa, tam był Kraków, Łódź i tego typu rzeczy. I generalnie miasta Polski. I najważniejsze zabytki w tych miastach. I dzieciaki po prostu siedziały i to wszystko kolorowały. I to był dla nich ogromny fan. I jakby bardzo się cieszę, że udało nam się sprawić tyle frajdy tym dzieciom. I dziękuję bardzo wszystkim, którzy te książki przesłali. Niedługo też planujemy zrobić jeszcze jeden podobny projekt w pewnym sensie, ale na razie jeszcze nie mamy dokładnie szczegółów, więc nie będę zdradzał, o co chodzi. To ja już teraz proszę bardzo, te wszystkie osoby, które nas słuchają, znajdźcie Szymka Radzimierskiego. W przestrzeni wirtualnej on tam bryka dosyć intensywnie. Można go namierzyć, znaleźć i te informacje pozyskać. I bardzo proszę, aby jeśli ktoś ma ochotę, po prostu wsparł ten twój projekt, 1, 2, 10, 15, bo odkąd cię znam, a znam cię zdaje się od 2 lat, to każdy twój projekt łapie za serce i daje ludziom ogromną radość. Jestem bardzo ciekawa jeszcze tego, w jakim wieku są twoi bracia, przybrani bracia? Jeden mój brat ma lat 16. Jak ma na imię? 16 albo 17, on się nazywa Kyoko. Tak? Natomiast drugi ma lat tyle samo co ja, ma lat 12. Tak, ma lat 12 i nazywa się Isaac. Spotkałeś ich? Tak. Pojechaliśmy tam między innymi właśnie po to, aby się z nimi zobaczyć i jakby z obojgiem rozmawiałem. Jeden z nich jest bardziej, że tak to nazwę, taką złotą rączką. On naprawdę ma niesamowite zdolności techniczne i jest w stanie zrobić niesamowicie dużo rzeczy, na przykład przy naprawieniu samochodów. On właśnie planuje być mechanikiem. Natomiast drugi na szkołę, w której jest 300 osób czy więcej, ma 3. notę, najlepszą w całej szkole. No to możesz być ze swoich braci dumny. Szymonie, jak żyją dzieci w afrykańskim sierocińcu? Co to jest za instytucja? Momentami nie mają zbyt dobrych warunków. Był taki moment w sierocińcu, że jakby ten sierociniec tak właściwie opiera się na sponsorach, na osobach, które pomagają im w ten sposób, że dopłacają tam różnego rodzaju pieniądze, tak, i oni za to mogą kupować jedzenie i tak dalej. I jakby momentami wygląda to naprawdę, naprawdę bardzo słabo. Mianowicie tak, tam jest sala. W tej sali nawet nie ma ławek. To jest miejsce, gdzie dzieci się uczą. Tam są takie 2 długie ławki i tak właściwie nic więcej. Osoby, które się zmieszczą, tak, no to tam siedzą i robią sobie lekcje. A te, które nie, no to siedzą na ziemi. I tam to wszystko odrabiają. I momentami jest naprawdę bardzo, bardzo słabo i dlatego jakby staramy się pomagać jak najwięcej możemy i sprawiać, aby te dzieci po prostu miały lepsze życie, tak? Bo to ewidentnie nie jest coś, na co one zasłużyły. Zasłużyły na o wiele, wiele więcej. Powiedział 12-letni człowiek, tak świadomy tego, co na tej kuleczce niebieskiej, jak dzieci mówią, planecie Ziemi się dzieje. Ale dzięki twojej opowieści, Szymonie, być może my bardziej docenimy naszą szkołę, do której, no właśnie, rano jak mama budzi, to co odpowiadam jej? Jeszcze 5 minut. Ja nie, dzisiaj jeszcze nie. Dzisiaj 20, boli mnie brzuch. Nie. A nie możesz, mamy jakiegoś zwolnienia napisać? Nie, szkoła nie. Mnie boli noga. A w Afryce dzieci siedzą pod baobabem na przykład. Nie zawsze i nie wszędzie są ławki, budynki i są takie głodne wiedzy. W Chinach dzieci idą na przykład 5 kilometrów do swojej szkoły, gdzieś tam przez jakieś górskie szczyty. Poza tym dzieci ogromnie się cieszą, jeśli mają taką opcję pójścia do szkoły, bo tak, nie zawsze mają. Jeżeli mają taką możliwość, a na przykład plemię Nieńców, które jest plemieniem koczowniczym, przemieszcza się, no to ta szkoła, wiecie gdzie jest fizycznie? Na grzbiecie renifera. I te dzieci też wskakują na grzbiet renifera, mimo że jest tak bardzo zimno. Otwierają książki i uczą się, ile mogą, bo wiedzą, że ta nauka i ta książka jest furtką do lepszego świata. I wiecie, co wydarzyło się tydzień temu? Tydzień temu Alicja, która siedzi tutaj razem z nami, członkini jury konkursu Komitetu Ochrony Praw Dziecka Świat Przyjazny Dziecku, no, chwyciła pewną książkę, przytuliła ją do serca i powiedziała, nie oddam, póki nie przeczytam, a za tydzień przyjdę i o niej opowiem. A przyznam, Alu, powiem o tym, że wcześniej nie bardzo lubiłaś czytać. Zgadza się? Mhm. Aha, mogłam to powiedzieć, czy nie? Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. No to chwilę napięcia pod tytułem, Boże, nie zrobiłam czegoś złego. Tak. No to bardzo proszę, twoja pierwsza w życiu recenzja książki. Wzięłam sobie, po prostu powiedziałam pani Kasi, że oddam za tydzień taką książkę Piraci Oceanu Lodowego. I to jest o piratach, którzy porywają dzieci i zamykają je w kopalni, każą im tam pracować. I kiedyś i było tak, że... Trochę jak Indiana Jones, nie? Nie wiem. Gorzej, tylko bardziej albo jak ci piraci porwali jedną małą dziewczynkę i jak jej starsza siostra powiedziała tym tacie, to ten tata próbował uratować i powiedział, żeby rano... jego obudziła i popłynął, żeby ją uratować, ale ona stwierdziła, że tata jest już za stary i ona sama pójdzie. I spakowała wszystkie rzeczy taty do swojego plecaka i weszła na taki statek, który... to był ostatni statek, który w zimę jeździ do... płynie do żagli, tam gdzie była ta kopalnia i ona tam skoczyła i tam sobie poznała takiego mężczyznę, który pracował w kuchni. Nie zdradzisz nam zakończenia? Nie. To dobrze, to dobrze. No i później oni w ogóle inni piraci jej nie lubili. No i ukradli tą sakiewkę temu, który pracował w kuchni, pieniędzy. I ją zamknęli. I powiedzieli mu, że ona się poddała i mu ukradła tą sakiewkę. Alu, to była pierwsza... bardzo udana recenzja. Czy to się zgadza? Zgadza, brawo. Bardzo się zgadza. Woo! Ale jeszcze nie wiemy, co to za książka. Bardzo proszę, przeczytaj tytuł. Piraci Oceanu Lodowego. A jest tam jakiś autor? Frida Nilsson. To już dokładnie wiemy, o którą książkę chodzi. Ja również bardzo, bardzo serdecznie tę książkę polecam. Wiesz, dobrze wybrałaś. Masz niezłą intuicję. No, myślę, że troszkę na wyrost, bo to książka dla nieco starszych dzieci, ale ja myślę, że krzywdy na pewno taka literatura ci nie zrobi, a na pewno wzbogaci twoją wyobraźnię. Czyli wędka została trafnie zarzucona? Wspaniale. Moi drodzy, ja tylko mogę teraz chyba tytuły wymienić po twojej, Alu, recenzji. Ale chciałam wam powiedzieć, że jest takie czasopismo o tytule Rims. I z zachwytem ogromnym otworzyłam ostatnio to czasopismo, ponieważ bardzo mądra pani redaktor naczelna wpadła na pomysł, aby recenzowały książki dzieci i młodzież. I młodzież, a ta młodzież, kochani, 11, 12, 13, 15, 17 lat, no wy naprawdę macie tak mało propozycji ze świata teatru i ze świata literatury, tak żeby do was to było adresowane, akurat konkretnie do was to zbyt wielu propozycji nie ma. Jest ich coraz więcej, ale jeżeli się pojawiają, to mamy przepiękne recenzje właśnie w Rymsie. Polecam serdecznie. Oż Kasia, ten palec pewnie ci już boli, bo tak trzymasz od godziny 9:05. Słucham cię. Po angielsku Rims to będzie rhymes. No i pięknie, to mamy w takim razie dla anglojęzycznych dzieci również coś. I teraz tytuły. Kochani, motyle dzienne i nocne. Izabela Dziekańska. Pełen zachwyt. Kiedy była małą dziewczynką, to patrzyła na nie i się zachwycała. I wiedziała, że kiedyś napisze o niej książkę. Dzisiaj jest panią doktor biologii. No i napisała. I wiecie, co my tu znajdziemy? Opisy. Posłuchajcie, motyle. Motyle dzieci słońca, na przykład motyle klejnoty, pachnące motyle. Czy wy wiecie, że na świecie istnieją motyle, które pachną czekoladą? A to jest niebezpieczne. Ale to jest bardzo niebezpieczne, bo jak ktoś by to zjadł. No, o nie, myślałam, że to czekolada. Szymon, czy wszystko, co ci pachnie, to ty jesz? Ale tak. Przepraszam. Fajny. Kochane motyle, uważajcie na Szymona. Ale są motyle, które pachną cytrynką na przykład. I w inny wspaniały sposób. I także ta pani, mądra pani, bardzo świadoma tego, czego świadomy jest Szymon. Wie, że motyle znikają z tej planety i wie, że trzeba zrobić wszystko, aby je ocalić. Ja serdecznie polecam. Miało być jedno słowo i tytuł, tak? Dobrze, tak. Ja myślę, że wszyscy, którzy tutaj teraz siedzą w radiu, mają dokładnie ten sam problem. Tańcz, córko księżyca. Fred Sohart, Kuam Taung. Przepraszam, jeśli źle przeczytałam. Ja mogę przeczytać. A, z nazwiskami właśnie nigdy nie wiadomo, wiesz? To nie jest takie oczywiste. Faktycznie. Jej taniec był jak kołysanka, którą matka śpiewa dziecku na dobranoc. Jej taniec był jak piruety jaskółek i ważek w pogodny dzień. Córka księżyca tańczyła jak ryba skacząca po falach. No przepiękna historia. Bardzo pięknie zilustrowana. Serdecznie polecamy. No i choć na słówko. Ilustracje Suzy Hammer. No to jest historia dla waszych młodszych braci i sióstr. Takich, co to uczyć się chodzą, guzy sobie nabijają co chwilę. No i też dla nich gili słówka z ostatniej chwili Benjamin Cloud i Corinne Dreyfus. No a teraz, moi drodzy, gotowi? Tak. Zapinamy pasy? Nie wiemy na co, ale zawsze gotowi. Dobrze, właśnie. No to uważajcie. No to wskoczyliśmy, tylko gdzie? Do filmu. Przygód Stondobliwia. W sam środek filmu. Można powiedzieć waszego filmu, bo gdyby nie wy... Proszę państwa, ogłaszam wszem i wobec, że w zagadkowej niedzieli goszczą główni dziecięcy, co bardzo ważne w polskim filmie, bohaterowie filmu pod tytułem Władcy Przygód Stąd do Oblivion. Niestety Werka siedzi za daleko, ale o, jest. Jest Werka, była teraz to jest Iska. Ja jestem Franek. I teraz to jest Franek, czyli Szymon Radzimierski i Weronika Kaczmarczyk. Czego na filmowym planie kompletnie, ale to kompletnie się nie spodziewaliście? Ja nie spodziewałam się najbardziej tego, że na planie jest ostrzyciel. O! Ostrzyciel to ostrzy jest osoba. Ostrzy zęby. Który ostrzy zęby. Tak, żeby ładnie wyglądały. Nie, no to był żart, to był żart. Ostrzyciel biega za kamerą i ostrzy obraz. Zoom tak zwany. No nie, znaczy, to nie chodzi o zoom. To chodzi o to, aby obraz był ostry. Czyli... Ale on to robi brzytwą, przepraszam? Nie. On ma takie kółko, które jest zsynchronizowane z kamerą. I jak on nim kręci, to na kamerze kręcą się takie kółeczka jakby i zmieniają ostrość. Ja zawsze myślałam, że to robi automatycznie kamera. Bo w zwykłych aparatach jest taki przycisk, nie? I go się lekko naciska i wtedy jest takie pi i to łapie ostrość. Natomiast tam od tego jest osoba. No bo jak są dialogi, to trzeba przeostrzać z jednego charakteru na drugi. Czyli z jednej osoby, z jednej postaci, z jednej postaci na Franka na przykład. Dokładnie. Tak? Dokładnie. I to musi robić ostrzyciel, ponieważ kamera sama nie dałaby rady. I to było coś, co mnie, powiem szczerze, najbardziej zaskoczyło na planie. Izabelo, nauczyłaś się tam latać? Oczywiście. Jak się lata? No normalnie, na lotki tam Franek jeździ na rowerze, ja na lotni byłam, no i poleciałam. Po prostu, fajnie było. Ludzkość marzy o lataniu od tysięcy, właśnie, od lat, od milionów. A ja poleciałam, spoko było. A taki moment, kiedy pomyśleliście sobie, ale jestem ekstra, no tego się po sobie nie spodziewałem. Czym zaskoczyliście samych siebie, bo to jest nowa sytuacja, nowa historia. Wy nie jesteście zawodowymi aktorami. No patrząc na waszą grę, teraz można to stwierdzić, ale weszliście na plan filmu właściwie. Szymon, ty miałeś kilka epizodów. Nie. Nie? W żadnym filmie? Nie. Bo w ogóle, to było dziwne. Ale... To był pierwszy twój film? Tak, to był mój pierwszy film. No to powiem tak jak wy. Weronika, jak to było? Wow? Tak? Wow. Ja, co prawda, to był mój pierwszy film i też w ogóle pierwszy casting w życiu, ale laikiem nie byłam, ponieważ kiedyś przez kilka lat chodziłam na zajęcia aktorskie do takiej szkoły musicalowej. I odnosząc się do tego, co pani powiedziała, że wow, no to ja jestem człowiekiem takim bardzo zdystansowanym do siebie, który ja w ogóle nie widzę w sobie nic takiego jakiegoś wyjątkowego. Po prostu nie miałam tam w filmie żadnej sceny, że wow, ale to mi naprawdę, to mi najlepiej poszło, to jest niesamowite. Tylko po prostu, a to fajnie zagrałam, no to okej, idziemy dalej. Jeszcze ci powiem, dlatego bardzo daleko dojdziesz, ponieważ masz w sobie pokorę, dystans, masz to, czego niektórzy ludzie uczą się całe życie. Wielkie brawa dla ciebie, ale wiecie, to w tym sensie też, że coś was zaskoczyło, że ja nigdy tego wcześniej nie robiłam i nagle znalazłam się w takiej sytuacji. No dla mnie to było granie ogólnie, bo ja oczywiście byłem bardzo doświadczonym aktorem, no bo wcześniej grałam w przedstawieniach szkolnych, no to wiadomo, tak? To jest po prostu normalnie, dokładnie. Tysiące osób przychodzących i oglądających nasze spektakle. No dobrze, Szymonie, ale byłeś w takich spektakularnych sytuacjach, gdzieś na dachu budynku, gdzieś skakałeś, przemieszczałeś się, było tempo, prawda? Tak. Powiem szczerze, że sceny kaskaderskie to były rzeczy najfajniejsze. Ja bym chciał w przyszłości w ogóle, jak będę aktorem i reżyserem i w ogóle, bo taki jest mój plan na przyszłość, to chciałbym robić także, w sensie samemu odgrywać swoje sceny kaskaderskie. To ja już teraz widzę minę twojej mamy, która wiem, że słucha nas, i widzę minę twojego taty zza szyby. Jak ty o nim mówisz, to nich, mami? Monika i Daddy. I swoją drogą, jeszcze jedna rzecz, czemu Monika? Bo to wcale nie jest dlatego, że moja mama ma na imię Monika. To jest dlatego, że ja zawsze na nią mówiłem Mamunika. Jak obciąłem ma, to zostało Monika. I problem polega na tym, że jak się szybko powie Monika, to to brzmi jak Monika i wszyscy myślą, że ja mówię do mamy po imieniu. Wszyscy. Ja do mamy mówię mama, a do taty stary. O, to ja proponuję to drugie zmienić. Chyba, że macie taką umowę i jest to w jakiś sposób dla niego zabawne. Kto wie, może zabawne, też ma ogromny dystans do mój swojej osoby. Moi drodzy, ja mam taką propozycję. W tej chwili, abyście powiedzieli, jak to jest, że reżyser ustawia was w pewnym miejscu na planie. I wy w tym miejscu zostajecie. Macie się przemieścić. Czy to jest proste, czy trudne? Czy trzeba obliczyć ilość kroków, czy niekoniecznie? Jest to coś takiego. To wygląda tak. Kiedy nie widać podłoża, na którym stoimy, to przyklejają nam kolorowe taśmy. Na przykład dla mnie biała, dla Szymona czarna i są jeszcze zaznaczone na tych taśmach 1, 2, 3, 4. To są numery pozycji, w którą trzeba wejść pierwszą, a w którą drugą, trzecią i tak dalej. To są właśnie numery pozycji. I tak, trzeba złapać taki rytm przez to, że ja kiedyś tańczyłam bardzo długo, to właśnie jak grałam, to zawsze sobie wyznaczałam taki rytm. To jest słowo, to ma taki rytm, to trzeba zrobić tutaj na przykład 3 kroki, a tam na przykład 6 i to już się tak powoli, tak jak w tańcu, po prostu zgrywało ze sobą. Ja nigdy nie tańczyłem, więc i nie, a nawet jak czasami sobie tańczyłam amatorsko, to jestem w tym bardzo słaby, więc moim sposobem na to było patrzenie jakby kątem oka, czyli jak stałem i rozmawiałem z Iską, tudzież Weroniką, to patrzyłem tak realnie kątem oka, gdzie mam pozycję i widziałem mniej więcej, że do tej pozycji są 2-3 kroki. Więc podchodziłem 2-3 kroki i mniej więcej trafiałem zawsze. Więc nie wiem, który sposób jest lepszy. Myślę, że to po prostu zależy od osoby i jak to, czy ona kiedyś właśnie tańczyła, czy w ogóle ma dobre poczucie rytmu. Dla mnie o wiele łatwiejszy był ten sposób. I z pozycjami czasem było trudno, nie? Bo jak było widać podłoże, to zaznaczało się na przykład kubką kurzu. Albo na przykład patyczkiem w lesie. Żeby oko kamery nie dostrzegło, akcja. Tak? Tak, dokładnie. Niełatwa sprawa. Mhm. Trzeci korzeń 16 drzewa, albo druga kubka trawy od lewej. Czasami też były takie sytuacje, że na przykład jest taki moment, nie będę nic zdradzał, chociaż zabrzmi to bardzo szalenie, że ja w tym filmie jadę na krześle. Dosłownie. I takie w sensie, umiejętności tak posiadłem. Rzucam się na krzesło i jadę na krześle przez kilka metrów. I ciekawa sytuacja była taka, że gdybym rzeczywiście wskoczył na krzesło, to bym się wywalił. Więc na planie wzięli i taśmą obkręcili kółka, a następnie pod biurkiem, z którego ja skakałem, usiadła jedna z osób z planu i mnie popchnęła na tym krześle, żebym dobrze pojechał. I to są bardzo ciekawe rzeczy. Albo na przykład w którymś momencie cofaliśmy się właśnie z Weroniką, była taka scena i mieliśmy upaść, ale nie wiedzieliśmy w którym momencie. Więc za nami stał właśnie też chłopak, który jak mieliśmy upaść, łapał nas za nogi. I my wtedy się na niego wywalaliśmy. Więc na planie jest wiele takich ciekawych akcji. Ale są też takie momenty w filmie, to zdradzę wam, że mówicie tak szybko, że ja musiałam skupić całą moją uwagę, żeby was zrozumieć. Ja nie wiem, czy świat oszalał, czy po prostu to tempo życia już jest takie, że ja nie nadążałam. Myślę, że młodzi widzowie nadążą, ale chciałam jeszcze zapytać o jedną, bardzo myślę ważną rzecz. Co wartościowego zostanie nam w głowach i w sercach po obejrzeniu filmu z waszym udziałem? Ja myślę, że taka rzecz, która jest bardzo ważną wartością przekazaną przez ten film, to jest to, że nie trzeba być super bohaterem, żeby przeżyć super przygodę i że nie warto zamykać się w sobie po tym, jak przeżyje się, nazwijmy to może nawet traumatyczne wydarzenie pewnego rodzaju, taką smutną sytuację w swoim życiu, ponieważ to nie warto, tak? Każdy kiedyś przechodzi taki okres, że ma jakiś trudny moment, że ma trudną sytuację w domu, w życiu, w szkole, coś takiego i trzeba pamiętać, że to nie jest koniec świata, tak? Że zawsze da się z takiej sytuacji w bardzo, bardzo fajny sposób wyjść, że zawsze wyjdzie się na prostą. Tak jak się mówi, że przed świtem zawsze noc jest najciemniejsza. Więc myślę, że to jest bardzo ważna wartość. No się, Moni, po ostatnim naszym spotkaniu zapisałam sobie pewne zdanie, które wypowiedziałeś. I to zdanie leży zawsze koło mnie, na moim biurku. Tam, dokąd warto dojść, nie ma dróg na skróty. To jest drugie zdanie, które dzisiaj zapiszę i będzie leżało na moim biurku. To jest najpiękniejsza rekomendacja, jaką sobie można wyobrazić. A my mamy niespodziankę. Mamy zaproszenia na ten film o tytule Władcy przygód stąd do Oblivio. I co lepsze, każdy może z tego skorzystać, dlatego że możecie wybrać sobie kino, jakie tylko chcecie. Więcej szczegółów zna Marek Pawlukiewicz. Podajmy numer telefonu. 22 i 7 trójek. A tak troszkę wolniej? To tak jak w filmie mówicie. Troszkę wolniej. 22 i 7 trójek. No to bardzo proszę. Dzwońcie, kochani. Kto pierwszy ten? Lepszy. Ookie bookie cookie dookie fookie cookie hookie jookie island, where the icky beaky kiki deaky feaky geeky hiki tiki play. They do the oola boola coola doola fula goola hula all day. by the early burly curly dooly fooly gooly hooly dooly bye. Hooga wanna, hooga wanna, hooga wanna, hooga wanna, hooga wanna, hooga wanna, hooga hooga hooga wanna. Sounding good, Tiki's. Take a pineapple boat to the volcano with a flower in your hair. Ooh, how the luau is all that we do now, for we never have a care. On Ooky Booky Kooky Dooky Fooky Gooky Hooky Dooky Island, where the Ooky Beaky Cheeky Deaky Fooky Deaky Hooky Deaky play. They dare the Oola Oola Coola Doola Fooola Doola Hoola all day. Islands where I wanna stay. Uki buki kiki duki. Powtórzycie? Uki-buki, kiki-duki. Biscuit Brothers, tak, no to tak zaśpiewali panowie, oni są bardzo słynni. A w niektórych telewizjach świata i prowadzą znakomicie programy dla dzieci i tak właśnie śpiewają, no moim zdaniem po mistrzowsku. Ale to było takie wprowadzenie do afrykańskiego świata, z którego niedawno powrócił kto taki? Ja. Jeszcze Kasia nie. Także. Kasia i Simon. Piąteczka. O, proszę. No nie wiem, która ręka. Nie? No moi drodzy, przywieźliście ze sobą jakieś afrykańskie zachwyty? Tak, tak, muszle. Tak, tak. Co to za muszla? Taka jedna dusza i taka jedna, która wygląda jak róg jednorożca i lubię ją sobie przykładać albo do czoła, albo do ucha. A kiedy przykładam do ucha, słyszę pulsowanie mojej ręki. A, w sensie tętno. Tak, tak to działa. Tak, to jest ciekawe. My natomiast... I przepływ krwi. Jak byliśmy... No. My natomiast jak byliśmy w Afryce, no to zawieźliśmy ze sobą te 120 kg książek. A, jeszcze zapomniałam powiedzieć o jednej rzeczy z tymi książkami. Nazwa fundacji. To jest Moyo for Children. To się pisze Mo-I-O. To jest serce. Jakby w tamtym języku jest Moyo 4 Children. Tak, czy mówisz w tej chwili o nazwie fundacji, tak, która prowadzi ten sierociniec? Dokładnie, dokładnie. O nazwie fundacji, która prowadzi ten sierociniec w Kenii. Ja ci bardzo dziękuję za to, dlatego że jeżeli ktokolwiek miałby ochotę zrobić to, co twoja mama i twój tata i ty, czyli przeprowadzić na odległość adopcję, która polega na czym? Na tym, że jakby na przykład na urodziny dziecka, które się adoptuje, przysyła mu się prezenty. No oczywiście trzeba z nim nawiązać kontakt, tak, pisze się z nim, rozmawia i tak dalej. Trzeba także jakby zafundować mu edukację. No bo to jest bardzo, bardzo ważna rzecz i coś, co sprawia, że dziecko ma szansę na o wiele lepszą przyszłość i po prostu adoptuje się takie dziecko jak swojego syna, tudzież córkę. No więc właśnie, więc dzięki podaniu tej nazwy ktoś może to zrobić. Poproszę raz jeszcze. Moyo for Children. Pisze się przez I 4. To ja dodam tylko, że to nie są jakieś ogromne pieniądze, dlatego że skala jest zupełnie inna w Afryce. To są zupełnie inne koszta. I aby po prostu na starcie się nie zniechęcić. A te inne afrykańskie zachwyty twoje, Szymonie, nie wiem, co wybierzesz, bo tych było zapewne mnóstwo. No więc tak w sumie zabraliśmy ze swojej podróży troszeczkę rzeczy, no bo skoro przywieźliśmy 120 kilo książek, no to wracając też mieliśmy 120 kilogramów dodatkowego bagażu, więc mieliśmy trochę miejsca. Muzeum na otwieracie afrykańskie. Tak, dokładnie. I zabraliśmy dużo bardzo, bardzo fajnych rzeczy. Ostrzegam, rzeczy, o których teraz będę mówił, są od czapy. Na przykład zabraliśmy laskę, która jest składana. Która jest składana i ma w sobie wmontowane śrubki, dzięki czemu można ją rozłożyć. Nie pytajcie, my przewozimy tego typu rzeczy z podróży. Taka najbardziej porąbana rzecz, jaką przywieźliśmy można z podróży. Można zamienić to słowo? Dziwna. Na jakie? Dziwna. Dziękuję, Weronika. Najdziwniejsza. Tak, taka najdziwniejsza rzecz, którą przywieźliśmy z podróży, to były drzwi od stodoły. Co? Dobra, to mówisz nie były poważnie? Takie... Co to nie były takie gigantyczne musisz drzwi stodoły od stodoły. Teraz no, dokładnie. Ale takie kamienne... małe drzwiczki ozdabiane. Co? Są tego typu rzeczy. My naprawdę jesteśmy szaleni i przewodzimy z podróży różne szalone, dziwne rzeczy. Ja ci gratuluję tej rodziny, wiesz? Bo podróżowanie to jedno, ale takie mądre, piękne i trochę szalone. A co? Myślenie o świecie to jest najważniejsza sprawa. Najdziwniejszą rzecz, którą zabrałam z Kenii, naprawdę to jest mojego taty rzecz, to była taka laska i nożyk. No i... Czyli jak się... Była taka laska i jak się ją, tak powiem, rozerwało na pół, to tam był taki długi nożyk, taki jak mieczyk, tylko trochę mniejszy. I nie był naostrzony, więc mogliśmy go zabrać. No ja kiedyś kupiłam sobie taki naszyjniczek, który był takim jakby trójkącikiem, takim podłużnym czymś. I tam to było drewniane i właśnie w środku był nożyk. Ja sobie z tym nosiłem, sobie to nosiłem na szyi, bo ja lubię różnego rodzaju gadżety. I poszedłem z tym na lotnisko i zapomniałam, że ja to tam nie mam. Wolno. I uwaga, nie szczaili się. I ja przypadkiem wszedłem na pokład z nożem. Ale na wszelki wypadek tego nie róbmy. Nie róbmy. Moi drodzy, ja mam teraz dla was, mam nadzieję, że was to zaskoczy, pewną afrykańską zagadkę. Ciekawa jestem, kto pierwszy zgadnie. Uwaga, potrafi świetnie nurkować. Potrafi poruszać się delikatnie, niczym baletnica. Żółw. Potrafi śmiać się, ale potrafi także płakać rzewnymi łzami. Zawsze ma przy sobie dwa wachlarze. Masaj. I ma taką pamięć, że jeżeli mu podpadniesz, to już po tobie. Papuga. Ja wiem. Słoń. W jego trąbie nie ma ani jednej kości. Jest za to aż 40 tysięcy mięśni. Czy wy sobie to w ogóle wyobrażacie? Nie. A nazywa się on jak? Słoń. Czy to prawda? Afrykański. Papuga, masaj, słoń. Bardzo wam gratuluję wyobraźni. A wiecie, co zastępuje najmniejszym słonikom smoczek? Trąba. Właśnie trąba. Która jest także ich wielką łyżką, widelcem i prysznicem. I słomką w sumie, słomką. W pewnym sensie. No, właściwie to słonie noszą przy sobie całą wielką łazienkę. Dzieci łatwo się ścierają, notorycznie psują, szybko zużywają. Gdy je myje się gąbeczką, gdy to czyste czyści dzieci się szczoteczką. Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre wręcz szampony nie powinny być w ogóle dozwolone. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tam, tam, tam. A przyniesie skutek pewny u laluni lub królewny, a ja nie jestem lala, la, la, la, la. Paznokietki krótko przystrzyżone też powinny być surowo zabronione, bo czyż można się paluszkiem bez paznokcia drapać w nosie lub za uszkiem? Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre mydła w płynie mogą nawet zmyć z dzieciaka jego imię. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. To są piosenki do grania na... Kto zgadnie? Na czym? Piosenki do grania na... Na keyboardzie. Na gitarze. To ja was zaskoczę, na nosie. Co? No i czystość. Co? Tak, tak, zaśpiewała aktorka z Teatru w Szczecinie, z tego co pamiętam. A my wracamy do Afryki. Czy wy wiecie może, co to są, albo kim są, można powiedzieć, księżniczki sawanny? Wielbłądy. Jakieś pomysły? Ja zakładam, że to dwugarbne będzie zwierzę. Księżniczki to słabo brzmi. Albo jednogarbne księżniczki. Chomiki. Chomiki. Dwugarbne. Dłowaj? Ja myślę, że to są księżniczki. Nie mam pojęcia. Dłowaj, ty napisałeś, człowieku, ja to wiem od ciebie. To może niech odezwą się księżniczki sawanny. Posłuchaj, może rozpoznasz. Tak księżniczki rozmawiają. A? N? Ty? Antylopy! Zgadza się czy nie? Tak, tak, tak. Tak je nazwałeś, Szymku? Racja, racja, tak, racja. Tak. No to są takie trochę księżniczki. One ich nie obchodzi nic dookoła. One sobie siedzą i jedzą trawę. No princesy takie, kurde. Pełne gracji. A teraz mam taki dosyć szalony pomysł, Szymku, bo ta twoja afrykańska przygoda była niesamowita i moglibyśmy i będziemy pewnie do niej wracać za każdym razem, jeśli zechcesz nas odwiedzić. Oj, bardzo, jak najszybciej. Ale mam teraz taki pomysł. Czy zgodzisz się na to, że będziesz wydawał odgłosy różnych zwierząt, a my będziemy zgadywali? Okej, okej. Dajesz! Dobra. Okej, no to zacznijmy. O Boże. No, bardzo proszę. Na pierwszy ogień. Hiena, to była hiena. W sumie całkiem możliwe. Na pierwszy zrobimy. Słoń? Słoń. Tak, to miał być słoń, ale kompletnie mi to nie wyszło. No jak to nie? Od razu mogłeś odpowiedź. Brawo. Jej. Kolejne zwierzę. Sekundkę, muszę coś wymyślić. Lew. Nie, to nie jest lew. Nie, tygrys. To jest mały Simba. No ale wiesz, to nie wsłuchałyśmy się zbyt uważnie. No, i jeszcze jedna szansa, bardzo proszę. I jeszcze jedna szansa, no to... Patataj. Nie no, wiesz zebra. Co? Prawie. Myślę, antylopa, to... księżniczka. Dobrze, antylopa. Jej, antylopa. Księżniczka. A ja myślałam, że to małpa. Patataj. Podróżujesz po świecie od tego momentu, kiedy byłeś pod sercem swojej mamy. Dlaczego to jest takie ważne, żeby poznawać ten świat, albo jeżdżąc po świecie, albo jeżdżąc po Polsce, albo jeżdżąc po swoim własnym mieście, bo różne są możliwości, ale w taki uważny sposób, z otwartym sercem. Ja myślę, że to jest ważne dlatego, że podróżując odkrywamy świat. Podróżując po podróży patrzymy kompletnie inaczej, z innej perspektywy na życie dookoła nas. I jest to coś, co kompletnie zmienia po prostu nasz punkt widzenia i sprawia, że jesteśmy bardziej wrażliwi. Wrażliwi na wszystko, co się dzieje dookoła, tak, na wszystkie sytuacje, na wszystkie... na biedę i tego typu rzeczy. I podróże sprawiają, że zaczynamy mieć refleksję i zaczynamy zastanawiać się nad tym, co jest nie tak. Że może jednak coś powinno się zmienić na tym świecie, może coś powinno być inaczej, a jeśli już to zmienić, to w jaki sposób? Podróże po prostu sprawiają, że nasze szare komórki zaczynają pracować. Powiedział podróżnik, wspaniały człowiek. Ach, niech będzie nasz zagadkowy trochę też człowiek, Szymon Radzimierski, 12-letni. Bardzo ci, Szymku, dziękujemy i serdecznie zapraszamy. Za każdym razem, kiedy będziesz miał ochotę nas odwiedzić. Dziękujemy bardzo, Weroniko. Weronika Kaczmarczyk z nami dzisiaj była również. O, ta piękna muzyka, którą już słyszycie, to jest muzyka pana Czajkowskiego, to wals z jeziora Łabędziego. Gra znakomita orkiestra symfoniczna z Berlina. Dziękuję, Alu, za to zagadkowe spotkanie. Dziękuję. Dziękuję, Kasiu. Dziękuję. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowe. Tajemniczej. I z przygodami. O godzinie 13 w Radiu Dzieciom. Także tej audycji możecie wysłuchać. Już za chwilę usiądzie tutaj Wojciech Mann, a my cóż, żegnamy się. Do usłyszenia. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Za tydzień. Zapraszamy